Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzillele ve men yudlil felâ hadiyele. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Konu dünkü dersin devamını kastetmiştim ben. Tasavvuf değil de diğer odada Musa abinin az önce bahsettiği odada tasavvuftan bahsettik dün. Öncesinde dünkü derste iman zayıflığının sebepleri ve alametleri üzerinde durmuştuk. Ve bu iman zayıflığının tedavisi hakkında varid olan ayet ve hadisleri daha sonraki bir derste işleyeceğimizi vaat etmiştik. Allah Azze ve Celle izin verirse bu konuyu ele alacağız. Hakim en-Nisaburi El-Müstedrek Aleyh-Sahihayn adlı eserinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. İman giysilerin eskidiği gibi içinizde yıpranır. Allah'tan imanınızı kalbinizde yenilemesini niyaz edin. Yani iman zaman geçtikçe ve tahriş oldukça giysilerin yırtıldığı gibi kalpte yıpranır ve eskir. Mümin bir kimsenin kalbi bazen günah bulutlarıyla kaplanır ve kararır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu durumu sahih bir hadislerinde şöyle vasfetmiştir. Kalplerin ayı örten bulutlar gibi bulutları vardır. Parıldayan ay bulutla örtülünce kararır. Bulutlar önünden çekilince parıldamaya devam eder. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir bunu. Şeyh Elbani de Silsiletül Ehadisi Sahiha kitabında sahih olduğunu belirtmiştir. Ayın bazen önü bulutlarla kaplanır ve ışığı kaybolur. Bir müddet sonra bulutlar dağılır ve yok olur. Ay da tekrar ışık saçmaya başlar. Aynı şekilde müminin kalbi de günah bulutlarıyla bazen kaplanır. Bu durumda kalbin nuru yok olur. İnsan karanlıklarda ve felaket içerisinde kalır. Eğer imanını artırmak için çalışır ve Allah'tan yardım dilerse bu bulutlar ortadan kalkar, kalbi de yeniden parıldamaya başlar. İman zayıflığı meselesini anlama ve tedavi etme konusundaki önemli hususlardan biri de imanın artıp eksildiğinin bilinmesidir. Bu ehli sünnet vel cemaatin kesin bir akidesidir. Ehli sünnete göre iman söz ile ikrar, kalp ile tasdik ve vücut ile ameldir. İman ibadetlerle artar, günahlarla azalır. Kur'an ve sünnetten pek çok delil bunu göstermektedir. Mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Fetih Suresi 4. Ayet. Tevbe Suresinin 124. ayetinde herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edenlere gelince bu sure onların imanını artırır ve onlar sevinirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise kötü bir şey gören eliyle, olmazsa diliyle, olmazsa kalbiyle onu düzeltsin. Bu da imanın en zayıf olandır buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel, İmam Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste. İbadetlerin ve günahların imanı artırıp eksiltmesi, dış dünyada görülen ve tecrübe ile sabit olan bir durumdur. Çarşıya çıkıp açık saçık kadınlara bakan, çarşıdakilerin haykırışlarını ve boş sözlerini duyan bir kimse sonra çıkıp mezarlığa gitse, düşünceye dalsa ve kalbi yumuşasa her iki durum arasındaki farkı hemen anlar. Kalbin süratle değişkenlik gösterdiğini derhal fark eder o zaman. Konumuzla ilgili olarak selef alimlerinden biri şöyle der: kişinin imanını takip etmesi ve azaldığını hissetmesi fıkhını gösterir. Yani dindeki anlayışını gösterir. Yine imanın artıp eksildiğini bilmesi de böyledir. Şeytanın nasıl kışkırttığını bilmesi de kişinin fıkhının alametlerindendir. Bilinmesi gerekir ki imanın azalması kişiyi vacipleri terk edip haramları işlemeye sevk ediyorsa bu durum oldukça tehlikeli ve kınanmış bir gevşeklik işaretidir. Derhal tevbe etmek ve nefsi tedavi etmek gerekir. Ancak imandaki azalma kişiyi vacipleri terke ve haramları işlemeye değil de mesela müstehapları yapmakta gevşekliğe sevk ediyorsa kişi nefsine hakim olmalı, onu dizginlemeli ve ibadet konusundaki eski kuvvetini ve hareketliliğini kazanmaya çalışmalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her amel için bir kuvvet vardır, her kuvvet için de zafiyet vardır. Sünnetim konusunda durgunluk gösteren kurtulur ama bundan ilerisini ihmal eden helak olur. Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Taberani rivayet etmişlerdir. Elbani de sahih olduğunu Tergib'in sahihlerinde açıklamıştır bu hadisi. İman zayıflığının tedavisine geçmeden önce kalp hastalığı hisseden insanların çoğu dermanı başkalarında ararlar. Halbuki isteseler kendileri nefislerini terbiye etmeye muktedirlerdir. Asıl olan da zaten budur. Zira iman kişi ile Rabbi arasındaki bir bağdır, ilişkidir. Allah'a dayandıktan ve nefsini mücahedeye hazırladıktan sonra kişinin iman zayıflığını tedavi edebileceği ve kalp katılımını yok edebileceği bazı dini usuller vardır. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin her şeyi açıklamak için indirdiği ve kendisiyle kullarından dilediğine hidayet verdiği Kur'an-ı Kerim'i düşünmektir. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kesin ve etkili bir ilaçtır. Şöyle buyrulur Kur'an'da: biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. İsra Suresi 82. ayet. Tedavi şekli ise düşünmek ve tefekkür etmektir. Peygamber aleyhisselatü vesselam Kur'an'ı düşünür ve geceleri uyumadan onu çokça okurdu. Hatta bir gece namazdayken sabaha kadar tek bir ayeti tekrar tekrar okumuştur. O ayet şudur: eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Maide suresinin 5. ayetidir bu. Bu rivayeti Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Ayrıca Şeyh Elbani de Sıfatü Salat kitabında sahihlemiştir bunu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli Kur'an'ı düşünürdü. İbn-i Hibban sahihte, Sahih adlı eserinde Ata bin Ebi Rebah'tan şöyle naklediyor: ben ve Ubeyd bin Umeyr Ayşe radıyallahu anha'nın yanına girmiştik. Ubeyd bin Umeyr, bize Resulullah aleyhissalatü vesselam'da gördüğün seni hayrete sokan en ilginç şeyi anlatır mısın dedi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha ağlamaya başladı. Sonra da şunu anlattı: Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gece namaz için kalktı. Bana ey Ayşe, beni bırak Rabbime ibadet edeyim dedi. Ben de ben sana yakın olmayı da seni sevindiren şeyleri de severim dedim. Kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O kadar ağladı ki önce kucağı sonra da oturduğu yer ıslandı. Daha sonra onu namaza çağırmak için Bilal bin Rebah geldi ve ağladığını gördü. Şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, Allah gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı halde niye ağlıyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bazı ayetler indi. Onları okuyup da düşünmeyenlerin vay haline. Allah şöyle buyurmuştur: göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Ali İmran suresinin 190. ayeti bu. Kur'an, tevhid, vaat, veid, ahkam, geçmişlerin haberleri, kıssalar, edebe dair şeyler ve ahlak kurallarını içerir. Dolayısıyla insan nefsine etkisi de bunların çeşitlidir. Aynı şekilde nefsi korkutan surelerin sayısı diğerlerinden daha fazladır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü de bunu gösteriyor. Hud ve kardeşleri yaşlanmadan önce beni ihtiyarlattı. Said bin Mansur Sünen'inde rivayet eder bunu. Bir başka rivayette ise Hud, El-Vakıa, El-Mürselat, En-Nebe ve Et-Tekvir surelerinin adı zikredilir. Bunu da İbn-i Sa'd Tabakatü'l-Kübra'da, ayrıca Tirmizi Sünen'inde, yine Said bin Mansur Sünen'inde rivayet etmişler. Bu sureler, imanın hakikatlerini ve ağırlığıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini dolduran büyük sorumlulukları içerdiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ihtiyarlatmış ve bunun izi saçlarında ve vücudunda ortaya çıkmıştır. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aşırı da gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı da çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayet. Sahabiler de Allah hepsinden razı olsun. Kur'an'ı okuyor, düşünüyor ve ondan etkileniyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh duygusal ve yumuşak kalpli bir kimseydi. İnsanlara namaz kıldırdığı zaman Kur'an okuduğunda ağlardı. Ömer radıyallahu anh, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur ayetlerini okuyunca hasta olmuştu. Tur suresinin 7-8. ayetleridir bunlar. Rivayeti İbn Kesir tefsirinde nakleder. Yakup aleyhisselamla ilgili, Yakup ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum dedi ayetini okuduğu zaman hıçkırıkları arka saflardan bile duyulmuştu. Bu rivayet İbnül Cevzi'nin Menakıb-ı Ömer kitabında nakledilir. Yine nakledildiğine göre Osman radıyallahu anh eğer kalplerimiz temiz olursa Kur'an'a doyamayız demiştir. Şehit edildiği zaman kanı musafının üzerine damlamıştır. Sahabe hakkındaki benzer birçok haberler nakledilmiştir. Kasım bin Ebi Eyyub'dan nakledildiğine göre o Said bin Cübeyr'in namazda Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının ayetini 20 defadan fazla tekrarladığını duymuştur. Bakara suresinin 281. ayetini. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Sohbetin konusu iman zayıflığının tedavisine dair. İnşallah. İbrahim bin Beşşar ise şöyle demiştir. Ali bin Fudayl'ın öldüğü ayet, yani okunması üzerine öldüğü ayet şudur. Onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak dediklerini bir görsen. En'am suresi 27. ayet. Bu ayet okunduğu sırada ölmüştü Ali bin Fuday. İbrahim bin Beşşar şöyle devam ediyor. Ben de onun cenaze namazını kılanlardandım. Hatta tilavet secdeleri için özel mekanları vardı. Mesela onlardan biri ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır ayetini okumuş, secde etmiş, sonra da nefsini şöyle azarlamıştır. Secdeyi yaptın, peki niye ağlamadın? Kur'an'da verilen misallerin de düşünülmesi gerekir. Allah Teala bu misalleri verdiği zaman bizi düşünmeye ve tefekkür etmeye çağırmaktadır. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. İbrahim suresi 25. ayet. Ve işte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilirler ayetleri buna delalet etmektedir. Ankebut suresi 43. ayeti. Selef alimlerinden biri Kur'an'daki meselelerden birini düşünmüş ancak manasını anlayamamış ve ağlamaya başlamıştır. Kendisine neden ağladığı sorulunca şu cevabı vermiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Ben de bu meseleyi anlamadım. O halde alim değilim, ilmimin yetersizliğine ağlıyorum demiştir. Allah Teala Kur'an'da birçok örnekler vermiştir. Ateş yakan kişinin Hani Bakara suresi 17. ayetinde. Sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların, Bakara suresi 171. ayetinde. Yedi başak veren tohumun, yine Bakara suresi 261. ayetinde. Dilini çıkarmış soluyan köpeğin, Araf suresi 176. ayetinde. Kitap yüklü eşeğin, Cuma suresi 5. ayetinde. Sineğin, Hac suresi 73. ayetinde. Örümceğin, Ankebut suresi 41. ayetinde. Kör ve sağırın, Hud suresi 24. ayetinde. Gören ve işitenin, yine Hud suresi 24. ayetinde. Fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu külün, İbrahim suresi 18. ayetinde. İyi ve kötü ağacın, İbrahim suresinin 24 ve 26. ayetlerinde. Gökten inen suyun, En'am suresi 99. ayetinde. İçinde kandil olan lambanın, Nur suresi 35. ayetinde. Hiçbir şeye gücü olmayan kölenin, Nahil suresi 75. ayetinde. Ve anlaşamayan ortakların sahip olduğu kölenin, Zümer suresi 29. ayetinde anlatıldığı örnekler bunların birkaçıdır. Amaç, örneklerin verildiği ayetlere dönüp bakmak, onlara gereken önemi vermektir. İbn-i Kayyım el-Cevziye, kalp katılığının Kur'an ile tedavisinin nasıl yapılacağını şöyle özetler. Bunun esası ikiye ayrılır. Kalbini dünya vatanından ahiret yurduna taşımalısın. Daha sonra Kur'an'ın manalarını düşünüp bunları açığa çıkarmaya çalışmalısın. Neler söylendiğini, niçin indirildiğini düşünmeli ve anlamalısın. Onun her ayetinden istifade etmelisin. Nasibine düşeni almalısın. Kalbindeki hastalığı ayetlerle gidermeye uğraşmalısın. Eğer ayetlerle kalbini tedaviye çalışırsan Allah'ın izniyle mutlaka onu başarırsın. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünün farkına varmaktır. Onun isim ve sıfatlarını bilmek, bunları düşünmek, manalarını tefekkür etmek. Bu şuur kalbe yerleşip organlara sirayet edince kalpte olan iman amel şeklinde tezahür eder. Zira kalp diğer organların efendisi ve başıdır. Organlar bir nevi kalbin ordusu ve tebaasıdır. Kalp sağlam ise organlar da sağlam olur. Kalp bozulmuş ise organlar da bozulmuştur. Allah'ın azametini gösteren birçok ayet ve hadis vardır. Bunları düşünen bir Müslümanın kalbi ürperir, el-azim yani zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu ve el-ali izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan Allah karşısında nefsi haddini bilir, es-semi her şeyi hakkıyla işiten ve el-alim hakkıyla bilen olan Allah için bütün organları itaat eder. Evvel ve ahir her şeyin Rabbi olan Allah'a karşı huşusu artar. Mesela Allah'ın isim ve sıfatlarından el-azim, el-müheymin yani kainatın bütün işlerini gözetip yöneten, el-cebbar yani iradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren, el-mütekebbir yani azamet ve yüceliğini izhar eden, el-kavi her şeye gücü yeten, kuvvetli, el-kahhar yenilmeyen, yegane galip, el-kebir zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu ve el-müteali izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, onun azametinin delilleridir bu isimler. Cinler ve insanlar ölümlüyken onun ölümsüz diri, hay yani ebedi hayatla diri oluşu, kullarına hakim oluşu, gök gürültüsünün hamd ederek ve meleklerin de korkarak onu tesbih edişi, intikam sahibi, muntakim, suçluları cezalandıran ve el-aziz, yenilmeyen, yegane galip oluşu, uykusuz el-kayyum, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden oluşu, her şeyi ilmiyle kuşatışı, hain gözleri ve kalpteki sırları bilişi de onun azametinin göstergeleridir. İlminin genişliğini şöyle nitelemiştir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. Kendisi hakkında verdiği şu bilgi de büyüklüğünün delilidir. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Zümer suresi 67. ayet. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise Allah kıyamet günü yeryüzünü kabzeder, tutar ve gökleri sağıyla dürer. Sonra şöyle seslenir. Melik olan benim, yeryüzünün kralları nerede? Bunu Ahmet bin Hanbel, Darimi, Buhari, Müslim ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Musa aleyhisselamın kıssasını okuyanın kalbi titrer ve yüreği parçalanır. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayrılınca dedi ki seni noksan sıfatlardan tenzih ederim sana tevbe ettim ben inananların ilkiyim. A'raf suresi 143. ayetinde anlatılır bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayeti okur ve baş parmağını serçe parmağının eklem yerinin üstüne koyup dağ paramparça oldu buyurarak tefsir etmiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Elbani'de İbn Ebi Asım'ın Es-Sünne isimli eserinin tahricinde sahih olduğunu beyan etmiştir. Yine Ahmet bin Hanbel, İmam Müslim, İbn Mace'nin rivayet ettikleri başka bir hadiste Allah'ın örtüsü nurdur. Eğer bunu açsa yüzünün haşmetinden mahlukatın tamamı yanardı buyurulmuştur. Bir başka hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin azametini şöyle bildiriyor. Allah Teala gökyüzünde bir şeye hükmettiği zaman melekler kanatlarını onun sözüne boyun eğerek çırparlar. Onun sözü sanki bir kayanın üstüne vurulan zincir gibidir. Meleklerin korkuları geçip kalpleri normal hale dönünce birbirlerine Rablerinin ne buyurduğunu sorarlar. Cevap olarak ise onun sözleri haktır ve o el-Ali ve el-Kebir'dir derler. Bunu teyit eden daha pek çok delil vardır. Amaç, iman zayıflığının en etkili tedavi yollarından biri olan Allah'ın azametinin farkına varmak ve bunu tefekkür etmektir. İbnül Kayyım, Allah rahmet eylesin, Allah'ın azametini şöyle niteliyor. Ülkelerin durumunu düzenler, emir verir, yasak koyar, yaratır, rızıklandırır, öldürür, diriltir, yüceltir, zillete düçar eder, geceyi gündüze çevirir, insanların dönüşümlü olarak yükselip alçalmalarını sağlar, devletleri birbirinin yerine değiştirir, birini yıkar, diğerini kurar, emri ve hakimiyeti gökyüzünün her yerinde ve yeryüzünün tamamında, yerde bulunanlarda, yerin altında, denizlerde ve havada yürürlüktedir. İlmiyle her şeyi kapsamış, her şeyin tek tek sayısını bilmektedir. Bütün sesleri karıştırmadan ayırır, farklı ihtiyaçlar için farklı lisan ile konuşan insanların yalvarışlarını da duyar. Bir şeyi duyması bir başkasının da duymasına mani olmaz. İsteklerin çokluğu hata yapmasına sebep olmaz. İhtiyaç sahiplerinin ısrarları onu bıktırmaz. Görülen her şeyi görür. Hatta karanlık bir gecede kaya üzerindeki siyah karıncanın geçişini dahi görür. Ona gizli hiçbir şey yoktur. Rahman suresinin 29. ayetinde göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir buyurulur. Günahları bağışlar, sıkıntıyı giderir, belayı yok eder, bozulmuşu onarır, fakiri zengin eder, delalettekine hidayet verir, şaşkına yol gösterir, hayıflanana yardım eder, açı doyurur, çıplağı giydirir, hastaya şifa verir, musibete uğramışı kurtarır, tevbe edeni kabul eder, iyilik yapana güzel karşılık verir, mazluma yardım eder, zorbayı dize getirir, açığı kapatır, korkanı emniyete kavuşturur, bazı kavimleri yükseltir, diğerlerini alçaltır. Eğer göktekiler ve yerdekiler, yaratılmışların ilki ya da sonuncusu, insan veya cinler en takvalı kalbe sahip olsalar, bu onun mülkünü artırmaz. Yaratılmışların ilki ya da sonuncusu, insan ya da cinler en facir kalbe sahip olsalar, bu da mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Göktekiler ve yerdekiler, ilk yaratılan ya da sonuncusu, insanlar ve cinler, diriler ve ölüler, kurular ve yaşlar, görüş birliği içinde ondan bir şey isteseler ve hepsine istedikleri verilse, onun katında olandan zerre miktarı bir şey eksilmez. O, kendisinden önce başkası olmayan el-evveldir. Ondan başka hiçbir şeyin kalmayacağı el-ahirdir. Zikredilmeye, ibadet edilmeye ve şükredilmeye en layık olandır. Meliklerin en merhametlisi ve el açılanların en cömertidir. O, ortağı olmayan meliktir. Benzeri olmayan tektir. Çocuğu olmayan es-samettir. Benzeri olmayan el-alidir. Onun dışında her şey helak olacaktır. Onun mülkü dışında her şey yok olacaktır. Onun izni olmadan itaat, onun ilmi, bilgisi olmadan isyan edilemez. İtaat edilir, şükredilir, isyan edilir, o da bağışlar. Onun intikamları da adildir. Nimetleri fazl-ı keremidir. Görenlerin ve koruyanların en yakınıdır. Alınlardan yakalar, yapılanları kaydeder, ecelleri yazar, kalpler ona karşı akmaktadır. Ona gizli kalan hiçbir şey yoktur. Vermesi de, azabı da söz iledir. Bir şey yaratmak istediği zaman, onun yaptığı ol demekten ibarettir. O hemen oluverir. Yasin suresi 82. ayet. Evet, Allah rahmet eylesin. İbnül Kayyım, El-Vabilus Sayyib isimli eserinde bu şekilde anlatıyor. Üçüncüsü, şer'i ilimleri, dini ilimleri öğrenmektir. Bu ilimleri öğrenmek, Allah'tan korkmayı ve imanın ziyadeleşmesini temin eder. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Fatır Suresi 28. ayet. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İman konusunda bilenlerle bilmeyenler eşit olmaz. Dinin hükümlerini, iki şehadetin anlamını, bunların gereklerini, kabir azabı, mahşer, kıyamet, cennet nimetleri, cehennem azabı gibi ölüm sonrası meydana gelecek şeyleri, helal ve haramların hikmetini, siretin ayrıntılarını ve bunun gibi şeyleri bilenler ile din, dini hükümler ve dinin gayba dair haberleri konusunda cahil olan, dinden nasibi taklit olan ve pek değersiz bir ilme sahip olan kişiler eşit olabilir mi? Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Zümer suresi 9. ayet. Bir diğeri, zikir halkalarına devam etmektir. Zikir halkalarına müdavemet, devam etmek pek çok sebeple imanın artmasını sağlar. Mesela Allah zikredilir, Allah'ın rahmeti celbedilir, sekinet iner, melekler zikredenleri kuşatır, Allah zikredenleri meleği alada anar, Allah zikredenler ile meleklerine karşı övünür, onların günahlarını bağışlar. Sahih bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah'ı zikretmek için insanlar oturunca melekler onları kuşatır. Allah'ın rahmeti üzerlerini örter. Sekinet oraya iner ve Allah yanındakilere onları över. İmam Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir bunu. Sehil bin Hanzala'dan nakledildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah'ı zikir için oturan ve sonra da kalkan topluluğa bağışlanmış olarak kalkın denilir. İbn Ebi Şeybe ve Taberani rivayet etmiştir bunu. İbn Hacer el Askalani, Allah rahmet eylesin, Allah'ı zikretmek mutlak olarak söylenir. Ancak bu ifadeden Allah'ın farz kıldığı amellere ya da Kur'an ve hadis okumak, ilim öğrenmek gibi mendup kıldığı amellere devamlılık kastedilir demektedir. Fethül Bari'de söyler bunu. İmam Müslim'in sahihinde Hanzala el-Üseydi'den naklettiği şu rivayette zikir meclislerinin imanı artırdığını gösteriyor. Diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştım, bana halimi sordu. Ben de Hanzala münafıklaştı dedim. Bana Sübhanallah neler söylüyorsun ey Hanzala diye karşılık verdi. Dedim ki, Resulullah'ın yanındayken cennet ve cehennemi anlatınca sanki onları gözümle görmüş gibi oluyorum. Onun yanından ayrılıp hanımların, çocukların, malın, mülkün, işin derdine düşünce çoğunu unutuyorum. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh kendilerinin de aynen öyle olduklarını söyledi. Hemen Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktık ve ben ona Hanzala münafıklaştı dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne demek istiyorsun dedi. Ben de senin yanındayken cennet ve cehennemi anlatınca sanki onları gözümle görmüş gibi oluyorum. Yanından ayrılıp hanımların, çocukların, malın, mülkün, işin derdine düşünce çoğunu unutuyorum dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinde bulunduğum Allah'a yemin ederim ki, yani nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki halinizi devam ettirebilseniz, yattığınız zaman ve yürürken melekler hep sizinle müsafaha yapar. Ancak Hanzala bil ki insanların zamanı zamanına uymaz. Ahmet bin Hanbel, İmam Müslim ve Tirmizi nakletmiştir bunu. Ve zikir meclislerinden nelerin kastedildiğini de çok güzel açıklayan bir rivayettir. Sahabe zikir meclisleri kurma konusunda oldukça istekliydi ve bunu iman olarak adlandırırdı. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Esved bin Hilal el-Muharibiye gel oturup bir müddet iman edelim demiştir. Bunu da İbn Ebi Şeybe ve Buhari nakletmişlerdir. Şimdi zikir meclisleri konusunda tasavvufçular sünnette olmayan hoplayarak, zıplayarak veyahut nakşilerde görüldüğü üzere İbn Mesud radıyallahu anh'ın mescitten kovduğu tarife uygun şekilde hatme dedikleri zikir usulleri uydurmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikir meclisleri hakkında söylediklerini düşünecek olursak, burada kastedilenlerin ilim meclisleri olduğunu anlarız. Çünkü insan oturup kendi nefsinde Allah Azze ve Celle'yi her yerde zikredebilir. Hatta yolda yürürken, arabadayken veya başka yerlerde Allah'ı tek başına zikredebilir. Ancak İlim meclisleri ancak bir araya gelindiğinde bir alimden, bir hocadan öğrenilerek elde edilir. İlim meclislerindeki fayda bu şekilde hasıl olur. Dolayısıyla ilim meclislerini bu şekilde sevaba sebep kılan şey, o meclislerde helalin, haramın, İslam'ın hükümlerinin, cennetin, cehennemin, iman, akide esaslarının konuşulmasıdır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bir diğer husus, güzel ameller yapmak ve tüm vakti bunlarla doldurmak da imanı kuvvetlendirir. Hatta bu iman zayıflığını gideren en önemli tedavi yollarından birisidir. Bu davranış oldukça mühimdir ve bunun iman üzerindeki kuvvetlendirici etkisi açıkça görülmektedir. Ebu Bekir radıyallahu anh bu konuda çok güzel bir örnektir. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabelerine kim bugün oruç tuttu diye sorduğunda Ebu Bekir radıyallahu anh, ben demiştir. Kim cenaze ardından yürüdü diye sorduğunda yine o ben demiştir. Kim bugün bir miskin doyurdu dediğinde yine Ebu Bekir radıyallahu anh ben demiştir. Kim bugün bir hastayı ziyaret etti dediğinde yine Ebu Bekir radıyallahu anh ben demiştir. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam bunlar kimin davranışları ise o cennete girecektir buyurmuştur. İmam Müslim, Beyhaki rivayet etmişlerdir bunu. Bu kıssa Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fırsatları değerlendirme ve ibadetleri çeşitlendirme konusunda oldukça istekli, hırslı olduğunu gösteriyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam aniden sorular sormaya başladığı için anlaşılıyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın her günü bu tür güzel amellerle doludur. Selef alimlerimiz salih amel işleme ve vakitlerini bunlarla doldurma konusunda oldukça hırslıydılar. Bunun delili Abdurrahman bin Mehdi'nin Hammad bin Seleme için söylediği ve selef alimlerinden bir kısmı için de söylenen şu sözdür. Hammad bin Seleme'ye yarın öleceksin dense mevcut amellerine ekleyecek bir şey bulamaz demiştir onun hakkında. Müslümanlar salih amel konusunda şu hususları da göz önünde tutmalıdır. Salih amel işlemeye beklenmeksizin başlanmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ile yer kadar olan cennete koşun. Âl-i İmran suresi 133. ayet. Hadid suresi 21. ayetinde de Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir buyurmaktadır. Bu ayetin içeriği sahabilerin salih amel konusundaki aceleciliğinde temel sebep olmuştur. İmam Müslim'in sahihinde Enes bin Malik radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Bedir gazvesinde müşriklere yakınlaşıldığı zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Genişliği dünya ve gökler kadar olan cennete ilerleyin. Bunun üzerine Umeyr bin Hemmam el-Ensari, ey Allah'ın Resulü, cennetin genişliği dünya ve gökler kadar mı diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da evet dedi. Bunun üzerine Umeyr hayretler içinde kaldı ve ne âlâ, ne âlâ dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona neden hayret ettiğini sordu. Umeyr de ey Allah'ın Resulü, ona dahil olanlardan biri olmak istediğim için böyle oldum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sen ona gireceksin buyurdu. Bu müjdeyi duyan Umeyr torbasından birkaç hurma çıkardı ve yemeye başladı. Daha sonra eğer bu hurmaları yiyene kadar yaşarsam çok uzun bir hayat yaşamış olurum dedi ve kalanları atıp savaşmaya başladı ve şehit oldu. Bunu Ahmed bin Hanbel de rivayet etmiştir İmam Müslim'den başka. Daha önce de Musa aleyhisselam Rabbine kavuşmak için acele etmişti. Taha suresinin 84. ayetinde şöyle buyurulur. Musa, işte dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Allah Azze ve Celle, Zekeriya aleyhisselam ve ailesini överek şöyle buyurmuştur. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiya suresi 90. ayet. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise davranışlarınızda acele etmemek daha hayırlıdır. Yalnızca ahiretle ilgili amellerde acele edin buyurmuştur. Bunu İbni Ebi Şeybe, Ebu Davud, Ebu Yala, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kutsi bir hadiste naklettiği üzere Allah Teala salih amellerde devamlılık istemektedir. Mamer bin Raşid'in camide, Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'nin de sahihinde rivayet etmiş olduğu hadiste, kutsi hadiste, kulum nafilelerle bana yaklaşmak istedikçe ben onu severim buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da haccı ve umreyi peş peşe yapın buyurmuştur. Bunların peş peşe yapılmalarından maksat sürekli olarak eda edilmeleridir. Bu nokta imanın güçlendirilmesi konusunda oldukça önemlidir. Bu arada nefsin ihtiyaçları da ihmal edilmemelidir. Az ancak devamlı yapılan ameller çok yapılıp da terk edilen amellerden daha hayırlıdır. Amellerde devamlılık imanı takviye eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine hangi amelin daha üstün olduğu sorulduğu zaman az da olsa devamlı olanları şeklinde cevap vermiştir. Buhari ve Müslim hadisidir bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da yaptığı amelleri mükemmel bir şekilde ifade ederdi. İmam Müslim'in rivayetinde geldiği üzere. Salih amelleri yapmaya çalışmak, bunun için uğraş vermek, kalp katılığı, imanı bir süreliğine iyileştirecek ancak sonra tekrar zaafa uğramasına izin verecek. Zamanı sınırlı tedavilerle iyileştirilemez. Bilakis imanı sürekli geliştirerek güçlendirmek gerekir. Bu da ancak ibadetler konusunda hassas davranıp bunları aksatmamakla olur. Allah Teala Kur'an'da ibadetler konusunda hassasiyet gösteren dostlarıyla, velilerle ilgili olarak pek çok örnek zikretmiştir. Mesela Secde suresinin 15-16. ayetlerinde şöyle buyrulur. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman eder ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutlar yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Zariyat suresi 17-18-19. ayetlerinde geceleri pek az uyurlardı, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı buyurulmuştur. İbadeti seven kulların nitelikleri meselesinde selef alimlerinin durumunu bilmek hem insanı hayrette bırakır hem de onları örnek almayı sağlar. Mesela Kur'an'ı 7 parçaya bölmüştüler onlar ve her gün hatim indiriyorlardı. Savaşlarda dahi geceleri kalkıp Allah'ı zikrediyor ve teheccüd namazı kılıyorlardı. Hapiste dahi bunlardan vazgeçmiyorlardı. Gözyaşları yanaklarına akardı. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürlerdi. Kadınlar nasıl çocukları kandırıyor ise onlar da hanımlarını kandırırlardı. Kadının uyuduğunu anlayınca onun örtü ve yatağından ayrılıp namaz kılarlardı. Geceyi kendi nefisleri ve aileleri için ikiye bölerlerdi. Gündüzlerinde oruç, ilim tahsili, öğretim, cenazelere iştirak, hasta ziyareti, insanların ihtiyaçlarının karşılanması gibi kısımlara bölmüşlerdi. Bazıları seneler boyunca mescitte namaza imamın ilk tekbirini işiterek başlamış idi. Bir namazın ardından diğer namazı beklerlerdi mescitte. Bir kardeşleri vefat ederse onun ailesini yıllarca yardımsız bırakmaz, onlarla ilgilenirlerdi. İşte böyle davranınca da imanları artardı. Nefsi bıktırmamak da gerekir. İbadetlere devamlılık ve iştiyaktan maksat, nefsi usandırmak ve bıkkınlığa sevk etmek değildir. Kast edilen, güç yetirilen ölçüde istek duyulduğu sürece ve nefis de kabul ediyorsa ibadetleri hiç bırakmamaktır. Yorgunluk ya da bıkkınlık ortaya çıkmaya başlayınca kişi daha orta bir yol takip etmelidir. Bu konuda delalet eden pek çok hadis vardır. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. Kimse onunla mücadele edemez. Onunla mücadele eden mutlaka kaybeder. Bu sebeple dikkatli olun ve orta yolu takip edin. Ahmet bin Hanbel, Buhari ve Nesai rivayet etmiştir bunu. Başka bir rivayette ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın orta yolu takip edin buyurduğu nakledilmektedir. İmam Buhari, ibadetleri zorlaştırmanın kötülüğü konusunu işlediği bir bölümünde, kitabında, Enes bin Malik'ten şu rivayeti nakledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, mescide geldiği zaman iki direk arasında uzatılmış bir ip gördü ve bunun neden buraya bağlandığını sordu. Oradakiler bunun namazda yoğunlaşıp uyku basınca tutunsun diye Zeynep radıyallahu anha için yapıldığını söylediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam, hayır derhal çözün, zinde iken namaz kılın, yorulunca oturun buyurdu. Peygamber aleyhisselatü vesselam, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhumaya bütün gece ibadet ettiğini ve her gün oruç tuttuğunu öğrenince böyle yapmasını yasakladı ve sebebini şöyle açıkladı. Böyle yaparsa gözleri zayıflar ve nefsi bıkar. Bir başka hadiste ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güç yetirebildiğiniz kadar amel edin. Sizler bıkmadıkça Allah bıkmaz. Zira Allah katında en sevgili amel az da olsa devamlı olandır buyurmuştur. Buhari ve Müslim hadisidir bu. Yapılamayan amelleri telafi etmek gerekir, kaza etmek gerekir. Ömer radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Gece uyuyakalıp Kur'an okuyamayan kişi bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa bütün gece Kur'an okumuş gibi sevap alır. İmam Malik, Darimi ve İmam Müslim rivayet etmiştir bunu. Ayşe radıyallahu anha'nın naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldığında sürekli namaza devam edermiş. Eğer gece uyuyakalır ya da hasta olursa gündüz 12 rekat namaz kılarmış. Bunu da Ahmet bin Hanbel nakletmiştir. Bir başka rivayete göre de Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselamı ikindi namazından sonra 2 rekat namaz kılarken görünce bunun sebebini sormuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ey Ebu Ümeyye'nin kızı bana ikindiden sonra kıldığım namazın sebebini sordun. Abdülkays'dan birkaç kişi geldi. Bu yüzden öğle namazından sonra kıldığım 2 rekatı kılamadım. Onları kaza ettim demiştir. Buhari ve Müslim rivayetidir bu. Aynı şekilde eğer öğle namazından önce kıldığı 4 rekatı kılamamış ise farzdan sonra kılardı. Bunu da Tirmizi nakleder. Bu hadisler revatip sünnetlerin de kaza edileceğini göstermektedir. Allah kendisine rahmet etsin. İbnül Kayyım, Peygamber aleyhisselatü vesselamın Şaban ayında diğer aylardan daha fazla oruç tutmasını 3 şekilde yorumlamıştır. Peygamber aleyhisselatü vesselam her ay 3 gün oruç tutardı. muhtemelen bazı aylarda oruç tutamamış ve bunları Ramazan gelmeden önce Şaban ayında tutmaya çalışmıştır. Tehzibi Sünen-i Ebi Davud da söyler bunu. Peygamber aleyhisselatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapardı. Eğer sefer dolayısıyla yapamamışsa bir sonraki gelen ayda 20 gün itikafa girerdi. İbn-i Hacer Fethül Bari'de bu nakilleri serdetmiştir. Amellerin hem kabul edilmemesinden korkmak hem de kabul edileceklerini ummak gerekir. İbadetlere hassasiyet göstermekle birlikte amellerimizin reddedilmesinden de korkmak gerekir. Ayşe radıyallahu anhadan nakledildiğine göre Mü'minun suresinin 60. ayetindeki ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar ayeti hakkında bunlar içki içip hırsızlık yapanlar mı diye Peygamber aleyhisselatü vesselama sormuştur. Peygamber aleyhisselatü vesselam da hayır ey Sıddık'ın kızı bunlar oruç tutan, namaz kılan, sadaka verenlerdir. Bunlar hayırda yarışmalarının kabul edilmemesinden korkanlardır buyurmuştur. Tirmizi tefsir babından nakletmiştir bunu. Ebu Derda radıyallahu anh de tek bir namazımın kabul edileceğini kesin olarak bilmem dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Maide suresinin 27. ayeti. Müminlerin vasıflarından biri de Allah'ın hakkı olan farzlar karşısında boyun eğmektir. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse doğduğu günden öldüğü güne kadar yüzünü Allah rızası için ihtiyarlatmış ise kıyamet gününde yüzünü hakir görecektir. Ahmet bin Hanbel'in naklidir bu. Allah'ı ve nefsini tanıyan kişi insanların ve cinlerin güzel amellerinin hepsini de yapmış olsa bunun yetmeyeceğini bilir. Allah kendi keremi, cömertliği ve fazlıyla amelleri kabul eder ve sevaplandırır. İbadetleri çeşitlendirmek de iman zayıflığını tedavi yollarından bir diğeridir. Farklı farklı ibadetler emretmesi Allah'ın rahmet ve hikmetindendir. İbadetlerin bir kısmı beden ile yapılır, mesela namaz gibi. Bir kısmı ise zekat gibi mal ile yapılır. Bazıları da hem mal hem de beden ile yapılır. Buna örnek de hac ibadetidir. Bundan başka zikir ve dua gibi dille yapılan ibadetler de vardır. Hatta bu kısımlardan bazısı farz, sünnet ve müstahap olarak ayrılır. Farzlar ve sünnetler de çeşitlilik arz eder. Mesela namazın sünnetleri böyledir. Günde 12 rekat revatip sünnet vardır. Ancak ikindi namazından önce kılınan 4 rekat ile duha yani kuşluk namazı gibi derece itibariyle bundan aşağıda olanlar da vardır. Bununla birlikte gece namazı gibi derecesi bundan yüksek olanı da vardır. Bunların keyfiyeti de farklıdır. İkişer ikişer kılınanı var, 4 rekatın ardından 4 rekat daha ve vitir şeklinde kılınanı da vardır. Bir selam ile 5, 7, 9 rekat kılınanı da vardır. İbadetler hakkında düşünen kişi bunların sayı, vakit, şekil, nitelik ve hüküm bakımından birbirlerinden farklı olduklarını görür. Muhtemelen bunun hikmetlerinden biri de nefsin bıkmadan sürekli yenilenmesini sağlamaktır. Ayrıca her nefis birbirinden farklıdır. Kimi daha fazla ibadetten hoşlanır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den nakleden bir hadiste bildirildiği üzere, cennet kapıları ibadet çeşitlerine göre konulmuştur. Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin muhtelif kapılarından, ey Allah'ın sevgili kulu, burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Namaz kılanlar namaz kapısından, cihada katılanlar cihat kapısından, oruç tutanlar reyyan kapısından, sadaka verenler sadaka kapısından çağrılırlar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Burada kastedilen nafile ibadetleri daha fazla yapanlardır. Farzları yapmakla ise herkes mükelleftir. Peygamber aleyhissalatü vesselam baba cennet kapılarının ortasındadır buyurmuştur. Bunu Hümeydi, Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, İbn-i İbban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste kastedilen şey ana babaya iyilik yapmaktır. İbadetlerin çeşitliliğinden iman zayıflığının tedavisinde ve farzları koruyarak nefsin arzu ettiği nafileleri arttırmakta istifade edilebilir. Bununla birlikte bir Müslüman ibadetlerle ilgili delilleri araştırdığı zaman nefsinde etki bıraktıracak çeşitli örnekler de bulabilir. Bu etkiyi başka bir şeyden elde etmesi imkansızdır. Buna dair şu örnekleri verebiliriz. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onun Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah üç grup insanı sever, üç gruba ise buğz eder. Sevdikleri şunlardır. Bir düşman grubuyla karşılaşan ve tek başına şehit olmak ya da galip gelmek için savaşan kişi. Uzun bir seferin ardından konaklayan kervanda herkes uyurken kenara çekilip namaz kılan ve onları sabah uyandıran kişi ve Allah ölüm ya da göç gibi bir nedenle aralarını ayırana kadar kötü komşusunun ezalarına sabreden kişi. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir bunu. Kalp katılığından şikayet eden bir adama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Kalbini yumuşatmak ve ihtiyacını gidermek mi istiyorsun? Yetimlere merhamet et. Onun başını okşa, yemeğinden yedir. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve ihtiyacın giderilir. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir yine bunu. İşte bu da iman zayıflığının tedavisi için etkili bir ilaçtır. İman zayıflığının ilaçlarından biri de kötü akibetten korkmaktır. Çünkü kötü akibetten korkmak Müslümanı ibadete yönlendirir ve kalpte imanın yenilenmesini sağlar. Akibetin kötü olmasının çok çeşitli sebepleri vardır. İman zayıflığı ve günahlara dalmak bunlardandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Bir demirle intihar eden, cehennemde intihar ettiği demiri karnına dürterek ebedi olarak kalacaktır. Zehir içerek intihar eden, cehennemde ebedi olarak kalacak ve o zehri yavaş yavaş içmeye devam edecektir. Uçurumdan atlayarak intihar eden kimse de cehennemde ebedi olarak kalacak ve orada sürekli uçurumlardan atlayacaktır. Bu Buhari ve Müslim hadisidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de böylesi bazı hadiseler meydana gelmiştir. Mesela savaşta herkesten daha cesur bir şekilde kafirlerle savaşan bir kimse hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o cehennemliktir buyurmuştur. Bunun üzerine Müslümanlardan biri onu takip etmeye başlamıştır. Sonunda adamın savaşırken yaralandığını, hemen ölmek için de intihar ettiğini görmüştür. Bu da Buhari ve Müslim rivayetidir. İnsanların kötü akıbetlerinin değişik şekilleri hakkında alimler pek çok şeyler yazmışlardır. İbnül Kayyim el-Cevziyye'nin Edda'u ve Deva adlı eserinde bu konuda bazı bilgiler bulunmaktadır. Burada bu eserinde yazdığına göre bazı kimselere ölüm anında kelime-i tevhid telkin edildiği halde yapamıyorum, söyleyemiyorum demişlerdir. Aynı şekilde ölüm anında kelime-i tevhid telkin edilenlerden bazıları da şarkı sayıklamaya başlamışlardır. Ticaretle meşgul olup Allah'ı zikretmeyi unutan bir esnafa ölümü anında kelime-i tevhid telkin edildiği zaman bu güzel bir parçadır, tam kesenize göredir, ucuzdur diyerek ölmüştür. Nasır'ın ordusuna mensup bir kişiye oğlu öleceği zaman kelime-i tevhid telkin edildiğinde Nasır benim Mevlam'dır dediği duyulmuştur. Oğlu tekrar telkinde bulunulduğunda da Nasır benim Mevlam'dır demiş ve böyle diye ölmüştür. Bir başkasına kelime-i tevhid telkin edildiği zaman falanca evde şunları yaptılar, filanca bostanda şöyle şöyle yaptılar demiştir. Faizcilik yapan bir kimseye de telkin yapılmış ancak o kaç lira faiz alacağını söyleye söyleye ölmüştür. Bazılarının ise ya yüzü kararır ya da kıbleye doğru dönemez. İbnül Cevzi Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Çok salih ve hayırlı bir kimse olduğunu zannettiğim bir kimsenin ölüme yakın olduğu gecelerde ey bana zulmeden Rabbim dediğini, ölüm döşeğinde Allah'ı zulmetmekle itham ettiğini duydum. O günden beri ölüme hazırlık yapmaktayım ve sonumdan endişe duymaktayım diyor. Bu tür ibretlik hadiselere pek çok kimse şahit olmuştur. Görmedikleri ise kat kat daha fazladır. Allah bizleri kötü sondan, kötü akibetten muhafaza buyursun. Ölümü çok çok hatırlamalıdır. Bir rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam, lezzetleri yok eden şeyi yani ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. İbn-i Ebi Şeybe, Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, Nesai ve İbn-i İbban nakletmiştir bunu. Ölümü düşünmek günahlardan uzaklaştırır ve katı kalpleri yumuşatır. Sıkıntılarla boğuşan insanlar ölümü düşündüklerinde sıkıntıları kaybolur. Bolluk içinde yaşarken ölümü düşünenler de kötü sondan endişe ederek sıkıntıya düşerler. Ölümü hatırlatan en önemli şeylerden biri kabir ziyaretidir. Bu sebeple Peygamber aleyhisselatü vesselam kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi oraları ziyaret edin. Zira kabir ziyareti kalbi yumuşatır, gözleri yaşartır, ahireti hatırlatır. Ancak batıl sözler söylemeyin buyurmuştur. Bu da Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala ve Hakim'in Nisaburi'nin rivayetidir. Hatta ibret almak için kafirlerin mezarlarını ziyaret etmek de caizdir. Bunun delili Müslim'in sahihinde nakledilen şu hadistir. Peygamber aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret etti. Hem kendisi ağladı hem de etrafındakileri ağlattı. Sonra şöyle dedi. Rabbimden anneme bağışlanma dilemek için izin istedim. Ancak bana izin vermedi. Kabrini ziyaret için izin istedim. Buna izin verdi. Kabirleri ziyaret edin. Zira bu ölümü hatırlatır. Kabir ziyareti kalbi yumuşatmanın en güzel yollarından biridir. Bundan hem ölümü hatırladığı için ziyaret eden hem de mezarı başında kendisi için dua edildiğinden mezardakiler istifade eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam mezar ziyaretlerinde şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Müslüman ve mümin olup da bu diyarda iskan edenler, bu diyarın sakinleri, selam size. Bizden olup da önceden ölenler ile sonradan ölecekleri Allah rahmet etsin. Biz de bir gün mutlaka sizlere katılacağız inşallah. İmam Müslim rivayet etmiştir bunu da. Kabir ziyaretine gidecek kişi oranın adabına uygun davranmalı, kalbini hazırlamalı, bu ziyareti Allah rızası ve kalbindeki kötülükleri temizlemek için yapmalı ve toprak altındakilerden ibret almalıdır. Onlar artık ailelerinden ve dostlarından ayrılıp gitmişlerdir. Kabir ziyareti yapan kimse ölen kardeşlerinin halini ve oraya doğru ilerleyen pek çok emeli olan ve mal toplama sevdasındaki akranlarını düşünmelidir. Ölmüş olanların emellerinin nasıl kesildiğini, amellerinin nasıl kesildiğini ve mallarının kendilerine fayda vermediğini idrak etmeye çalışmalıdır. Yüzlerinin güzelliği toprak altında nasıl da kayboldu? Vücutları nasıl da paramparça oldu? Eşleri dul, çocuklar yetim kaldı. Sağlık ve gençliğe güvenmenin yanlışlığını, boş işlere meyletmenin, oyuna, eğlenceye dalmanın hatasını anlasın artık. Bilsin ki o da bir gün mezara girecektir. Ölüyü düşünsün. Nasıl da ayakları çürüdü, gözleri aktı. Kurtlar dilini yedi, topraklar dişlerini yıprattı. Abdullah bin Muhammed el-Endülüsi şöyle bir şiir söylemiştir. Ey sıkıntılara davet edene bağıran! Onu iki haberci, yaşlılık ve ihtiyarlık da anar. Eğer zikri duymuyorsan o zaman başındaki kulak ve göz neye yarar? Sağır ve dilsiz olan, ancak gözü görmeyen ve haberlere kulak vermeyendir. Ne dünya, ne en üst felek kalır ne de zaman, ne de güneş ve ay gibi iki yanan. İstemeseler de göçecekler bu dünyadan. Bedevi ve medenilerden orada mukim olan. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah razı olsun. Ölümü çokça düşünmek üç şeye sebep olur. Vakit geçirmeksizin tevbe etmek, kalbin hoşnutluğunu ve ibadetler için iştiyak. Ölümü unutmak da yine üç şeye sebep olur. Tevbeyi geciktirmek, elde mevcut olanla yetinme ve ibadetleri ihmal. Ölmek üzere olanları görmek de nefsi etkiler. Ölmek üzere olanların sekir halini, onların o durumunu görmek, öldükten sonraki hallerini düşünmek nefsin arzularını kırar, gözlerin uyumasını engeller, bedenin rahatını sonlandırır. Allah için amel etmeye iter ve ibadetler için kuvvet verir. Hasan el Basri, Allah rahmet eylesin ona, bir gün hasta ziyaretine gittiğinde onun ölmek üzere olduğunu görür. Sıkıntısını ve içinde bulunduğu hali izler. Evine döndüğünde renginin değişmiş olduğu görülür. Kendisine yemek ikram edildiği zaman şöyle der. Sizler yiyin için. Ben öyle bir kavga yeri gördüm ki orayla karşılaşana kadar çalışmam lazım. Kurtubi tezkirasında nakleder bunu. Cenaze namazına iştirak etmek, onu taşımak, kabristana gitmek, defnetmek ve mezara toprak atmak da ölümü tam olarak anlamak için gereklidir. Bunlar da ahireti hatırlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hastaları ziyaret edin ve cenazelerin defin işlemlerine katılın. Bunlar ahireti hatırlatır. Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala ve İbni Hibban nakletmişlerdir bunu. Bunun yanında cenazeleri defnedilene kadar takip etmek çok sevaplı bir ameldir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurur. Kim evinden itibaren bir rivayette iman edip sevabını Allah'tan bekleyerek cenazeyi namaz kılınana kadar takip ederse ona bir kırat sevap vardır. Kim de defnedilene kadar takip ederse ona da iki kırat sevap vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama iki kıratın ne demek olduğu sorulunca iki büyük dağ gibi demiştir. Bir başka rivayette her bir kırat Uhud dağı kadardır buyurmuştur. Bunu İbni Ebi Şeybe, Ahmet bin Hanbel, İbni İbban, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani Rahimeullah da Ahkamül Cenayiz'de naklederek sahih demiştir. Selef alimleri günah işleyen kimselere ölümü hatırlatarak nasihat ederlerdi. Mesela onlardan biri yanındaki bir kimse başkası hakkında gıybet edince gözlerine konacak pamukları hatırla diyerek öğüt vermiştir. Bu sözüyle kefen giyeceğini hatırlatmak istemiştir ona. Kalpte imanı tazeleyen şeylerden biri de ahiretteki menzileleri düşünmektir. İbnül Kayyım, Allah ona rahmet eylesin, Medarecüs Salikin isimli eserinde şöyle anlatıyor. Kişinin düşünce gücü sağlam olursa basiretli olması gerekir. Zira basiret kalbin nurudur. Ona dayanarak vaadi, veidi, cenneti, cehennemi, cennette Allah dostları için hazırlananları ve cehennemde Allah düşmanlarına yapılacakları görür. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın davetine uyup boyunlarını uzatarak kabirlerinden kalkan insanları, gökten inen meleklerin onları kuşatmasını, Allah'ın kürsüsünün kurulup hükmünü verişini, yeryüzünün nuruyla aydınlanmasını, kitabın konulup peygamberlerin ve şehitlerin gelişini, mizanın kurulup sayfelerin dağılmasını, düşmanların bir araya getirilişini, borçlu ile alacaklının karşılaşmasını, havzın ve kumdan kadehlerin parıldamasını, aşırı susuzluğu, gelenlerin titreyişini, geçiş için köprünün kuruluşunu, insanların oraya doğru sürüklenişini, cehennem köprüsünün altında cayır cayır yanarken köprü üstündeki ışığın azlığını ve oradan düşenlerin kurtulanlardan kat kat fazla oluşunu görür. Kalbinde açılan göz ile bunlara vakıf olur. Kalbi ile dünyanın geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini anlar. Kur'an-ı Kerim'de ahiret ahvali ile ilgili pek çok bilgiler verilmektedir. Mesela Kaf, Vaka, Kıyame, Mürselat, Nebe, Mutaffifin ve Tekvir surelerinde kıyamet ve ötesiyle alakalı ayetler bulunmaktadır. Aynı şekilde hadis eserlerinde de oldukça fazla malumat vardır. Kıyamet, rikak, cennet ve cehennem konularına ayrılmış bablarda bu usta değinen hadisler mevcuttur. Özel olarak sırf bu konuları işleyen kitapları okumak da önemlidir. Mesela İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Hadil Ervah kitabı, İbn-i Kesir'in En-Nihaye Fil-Fetem vel-Melahim, Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi'nin Tezkiresi, bunlar hep Türkçe'ye tercüme edilmiş kitaplardır bu sayılanlar. Bunun dışında Türkçe'ye tercüme edildi mi edilmedi mi bilmediğim Ömer el-Aşkar'ın El-Kıyametül Kübra vel-Cenne ve Nar'ı sayılabilir örnek olarak. Burada amaç imanı artıran ölümden sonraki diriliş, mezarlardan kalkış, mahşerde toplanış, şefaat, hesap, ceza, kısas, mizan, havz, sırat, darul karar, cennet ve cehennem gibi kıyamet sahnelerini öğrenmektir. İmanı tazeleyen şeylerden biri de kevni ayetlerden etkilenmektir. İmam Buhari, İmam Müslim ve daha başka muhaddislerin naklettiği bir haber şu şekilde geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bulut ya da rüzgar gördüğü zaman yüzündeki değişiklik hissedilirdi. Ayşe radıyallahu anha, ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur yağacak diye seviniyorlar. Ama sen sanki hoşlanmıyorsun deyince, ey Ayşe, ben bu bulutlarla azap gelip gelmediğini bilmiyorum. Önceki kavimlerden biri şiddetli rüzgarla helak oldular. Bir kavim, yani Ad kavmini kastediyor, bir kavim de bulutları gördükleri zaman yağmur yağacak zannetmişti demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam güneş tutulmasını görünce hemen ayağa kalkmıştır. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre güneş tutulunca Resulullah aleyhissalatü vesselam kıyametin geldiğinden korkarak hemen ayağa kalkmıştır. Buhari ve Müslim nakletmiştir bunu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize ay ve güneş tutulmalarında hemen namaza kalkmamızı emretmiş ve bunların Allah'ın ayetleri olduğunu ve kullarını korkuttuğunu söylemiştir. Şüphesiz Bu hadislerden etkilenmek ve korku duymak kalpte imanı yeniler. Böylece insan Allah'ın azabını yakalayıp almasını, azametini, kuvvetini, intikamını hatırlar. Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam elinden tutmuş ve aya işaret ederek "Ey Ayşe, bunun şerrinden Allah'a sığın çünkü o karanlığı çöken gecedir." buyurmuştur. Abd bin Hümeyd müsnedinde, Ahmet bin Hanbel yine müsnedinde, Nesai ve Hakim de rivayet etmişlerdir bunu. Bunun örneklerinden biri de şudur. Yok edilmiş, azaba uğramış yerlerden ve zalimlerin kabirlerinden etkilenmektir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebük seferinde Hicre yani Semud kavminin yurduna geldikleri zaman ashabına şöyle demiştir. Bu azaba uğrayanların yanına geldiğiniz zaman ağlayınız. Eğer ağlamaz iseniz girmeyin ki onların başına gelen size de gelmesin. Abdurrezzak bunu Musannef'inde, Hümeydi Müsned'inde, ayrıca Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir bunu. Bugün ise insanlar oralara turistik amaçla resim çektirmek için gidiyorlar. Artık gerisini varın siz düşünün. İman zafiyetinin en önemli ilaçlarından biri de Allah'ı zikretmektir. Bu kalplerin açılmasını ve şifa bulmasını sağlar. Kalbin hastalanması durumunda ilacı olur. Salih amellerin ruhu da budur. Allah Azze ve Celle kendisinin zikredilmesini şöyle emretmiştir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab suresi 41. ayet. Kendisini çokça zikredenlerin felaha ulaşacaklarını ise ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz buyurarak vaat etmiştir. Bu da Enfal suresinin 45. ayetidir. Allah'ı zikretmek her şeyden daha üstündür. İslam'ın hükümlerini çok bulan kişiye Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'ı zikretmesini tavsiye etmiştir. Dilin sürekli Allah'ın zikriyle meşgul olsun buyurmuştur. İbn Ebi Şeybe, Tirmizi, Taberani ve Hakim rivayet etmiştir bunu. Bu Allah'ın rızasını celbeder, şeytanı kovar, sıkıntıları yok eder, rızık kapılarını açar, bilinçlenmeyi sağlar, cennete girmeye vesile olur, dilin afetlerinden korur ve tasadduk edecek bir şey bulamayan fakirlerin tesellisidir. Bedeni ve mali ibadetlerinin yerine geçecek şekilde Allah zikri fakirler için bir telafi aracı kılınmıştır. En nihayet Allah Azze ve Celle'yi zikretmemek kalbin katılaşmasına sebep olur. Bir şiir şu şekildedir. Zikrullah'ı unutmak öldürür kalplerini, kabir olur definden önce vücutları, bedenlerinde yalnız kalır ruhları, nüşurdan önce olmaz uyanışları. Bu sebeple iman zayıflığını gidermek isteyen kimselerin çokça Allah'ı zikretmeleri gerekir. Kehf suresinin 24. ayetinde unuttuğun takdirde Allah'ı zikret buyurulmuştur. Allah Teala zikrin kalbe nasıl tesir ettiğini şöyle açıklamıştır. Ra'd suresi 28. ayetinde bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunata huzura erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İbn-i Kayyim el-Cevziye, Allah ona rahmet eylesin, zikrin tedavi edici yönüne şöyle işaret ediyor. Kalp katılığı ancak Allah'ı zikretmekle tedavi edilebilir. Bu sebeple kalbi katı olanların Allah'ı zikretmek yoluyla bu hastalığı tedavi etmeleri gerekir. Adamın biri Hasan el-Basri'ye kalbimin katılığından şikayetçiyim dediği zaman Hasan el-Basri, Allah rahmet eylesin, zikrullah ile tedavi olabilirsin demiştir. Zira kalp ne zaman gaflete düşerse o zaman katılaşır. Allah'ı zikrederse kurşunun ateşte erimesi gibi katılıkta erir gider. Kalp katılığını Allah'ı zikretmek kadar etkili olarak gideren başka bir şey yoktur. Zikir kalpler için şifa ve ilaçtır. Gaflet ise kalplerin hastalığıdır. Bunun şifa ve devası zikrullah'tır. Mekulet Dimeşki, zikrullahın şifa, insanların zikretmenin ise hastalık olduğunu söylemiştir. Yani Allah'ı zikretmek şifadır, insanları zikretmek hastalıktır, derttir demiştir. Zikrullah ile şeytan mağlup edilir. Şeytan ise ancak gafilleri ve Allah'ı unutanları mağlup eder. Selef alimlerinden biri şöyle demiştir. Eğer zikir kalbe yerleşirse, musallat olan şeytan mağlup edilebilir. Kalbine zikrullah yerleşmiş bir mümine musallat olan şeytanın yanına diğer şeytanlar geldiği zaman bunun nesi var diye birbirlerine sorarlar. Cevap verenler de der ki buna bir insan musallat olmuş. Hani biz deriz ya buna işte şeytan cin musallat olmuş diye. Şeytanlar da kalbine Allah'ın zikrinin hakim olduğu bir müminin şeytanını gördükleri zaman buna böyle ne olmuş hasta gibi derler. Buna bir insan musallat olmuş derler. İbn-i Kayyım Medarcus Salik'in kitabında bu şekilde anlatıyor. Şeytanların musallat olduğu insanların çoğu viritlerle ve zikirlerle korunmayan gafillerdir. Bu sebeple şeytanın onları aldatması oldukça kolaydır. İman zaaflığından şikayet edenlere bazı ilaçlar ağır gelir. Mesela gece namaza kalkmak, nafileleri kılmak. Bu sebeple önce zikrullah ile başlamak gerekir. Bu kimseler bazı genel zikirleri ezberleyip sürekli bunları okuyabilirler. Mesela La ilahe illallahü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da bulunmamaktadır. Mülk ve hamd onadır. O her şeye kadirdir. Yine Subhanallahi ve bihamdihi ve Subhanallahi azim. Allahu Teala her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Ona hamd olsun. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar yüce olan Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Yine La havle ve la kuvvete illa billah. Yani güç ve kuvvet ancak Allah'ındır gibi zikirler okunabilir. Bunlardan başka sünnetin bildirdiği bazı özel zikirleri de ezberler ve yeri ve zamanı geldikçe okurlar. Mesela sabah, akşam, uyku, uyurken, kalkarken, rüya, düş görünce, yemek yerken, tuvalete girerken, çıkarken, yolculuğa çıkarken, yağmur esnasında, ezan, mescide giderken, istihare, musibet, kabir, rüzgar, hilali görmek, bineğe binmek, selam, hapşırma, horoz ötüşü, eşek anırması, kişneme, kefaretül meclis, belalıları görmek ve benzeri şekilde varid olmuş duaları ezberleyip okurlar. Veyahut bu konuda Hısnül Müslim gibi Türkçe'ye de tercüme edilen hem de böyle cep boy şeklinde basılan kitapları her yerde taşımak mümkündür. Yeri geldikçe açılıp okunabilir. Adet edilirse bu güzel bir sünnet yerine getirilmiş olur. Bunları ezberleyip sürekli tekrar edenlerin kalplerinde etki duyacakları muhakkaktır. İbn-i Teymiye'nin zikirler konusunda mesela Kelim-i Tayyip adında kıymetli bir risalesi vardır. Allah rahmet eylesin Şeyh Elbani bunu Sahihül Kelim-i Tayyip adıyla özetlemiştir. İmanı yenileyen etkenlerden biri de Allah'a münacatta bulunmak ve onun ellerine teslim olmaktır. Allah'a karşı küçüklüğünün ve zilletinin farkında olan kişi Allah'a daha fazla yakın olur. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah'a en yakın olunan yer secdedir. Bol bol dua edin. Müslim rivayet etmiştir bunu. Zira secde halindeki küçülme ve haddini bilme başka hiçbir durum ve davranışta yoktur. Kişi vücudunun en yüksek yerini yani başını yere koyunca Rabbine yakınlaşmış olur. İbn-i Kayyım güzel bir şekilde tevbe edip Allah'ın ellerine teslim olmayı şöyle anlatıyor. Kişinin bu haldeyken şöyle söylemesi ne kadar da hoş olur. Allah'ım zilletimi biliyorum ve izzetinden beni bağışlamanı diliyorum. Benim zayıflığıma, senin kudretine ve benim sana muhtaç olmama, senin bana ihtiyacın olmamasına dayanarak senden niyaz ediyorum. İşte bu yalan ve hatalarla dolu başım ellerinin arasında. Benden başka pek çok kullarım var. Senden kurtuluş ancak sana sığınmakla olur. Senden başka sığınacak yerimiz de yoktur. Miskinler gibi senden istekte bulunuyorum. Zelil olarak ve başımı eğerek sana niyazda bulunuyorum. Darda kalmış korkan bir kimse olarak sana yalvarıyorum. Sana boynunu eğen, burnunu yerlere sürten, gözyaşı döken ve kalbini dizginleyen kimseler gibi dua ediyorum. Kul bunun gibi sözlerle Allah'a münacatta bulunursa imanı kalbinde kat kat artar. Allah'a ihtiyaç duyulduğunu hissetmek de imanı güçlendirir. Allah Teala kendisine muhtaç olduğumuzu şöyle haber vermiştir. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zenginle övülmeye layık olan ancak O'dur. Fatır Suresi 15. ayet. Aşırı beklentilere girmemek. Bu da imanı yenileme noktasında oldukça önemlidir. İbnül Kayyım Allah rahmet eylesin bu konuda şöyle der. Ne dersin? Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Şuara suresi 205. ayeti ve Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdir. Yunus suresi 45. ayetlerinde ifade edilen şey ne yücedir. İşte dünyanın tamamı budur. İnsan emelini uzun tutmamalıdır. Yaşayacağım, sürekli yaşayacağım, yaşayacağım dememelidir. Selef alimlerinden biri bir adama bize öğle namazını kıldır deyince adam eğer öğleyi kıldırırsam ikindiyi kıldırmam demiştir. Bunun üzerine alim de sanki ikindiye kadar yaşama arzusunda gibisin. Tuğlu emelden Allah'a sığınırım cevabını vermiştir. Subhanallah. Dünyanın ne kadar değersiz olduğunu düşünmek ve kalbin dünya ile bağlantısını kesmek de imanı yenileyen hususlardandır. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 185. ayetinde şöyle buyurur. Her canlı ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da insanoğlunun yiyecekleriyle dünya birbirine benzer. İnsanoğlundan çıkana bakın o güzelim yiyecekler ne hale gelmiş buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbban, Taberani rivayet etmiştir. Şeyh Mukbil bin Hadi de Sahih-ül Müsned kitabında bunu sahih demiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor. Dünya lanetlenmiştir. Onun içindekiler de mel'undur. Sadece zikrullah, Allah'a yaklaştıran şeyler, alimler ve ilim öğrenenler bundan hariçtir. İbn-i Mace ve Tirmizi nakletmiştir bu hadisi. Kalpte imanı yenileyen şeylerden birisi de Allah'ın hükümlerinin, haramlarının yüceliğini kabul etmektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Hac suresi 32. ayet. Allah'ın haramlarından maksat onun hükümleri yani haklarıdır. Bunlar bazen kişilerde, bazen mekanlarda, bazen de zamanlarda olur. Şahıslarla ilgili olanlarına örnek olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hakkına riayet etmeyi örnek gösterebiliriz. Mekanlarla ilgili olanlarına ise harem-i şerifin hakkını gözetmeyi verebiliriz. Ramazan ayının hakkını bilmek ise zamanlarla ilgili Allah'ın hakkıdır. Küçük günahları önemsiz görmemek de Allah'ın haklarının gözetilmesindendir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Küçük günahlardan sakının. Bunlar birleşerek kişiyi helak eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir de onlara örnek vermiştir. Bir kavim otları kurumuş bir yere gelir ve herkes birer odun getirerek bir ateş yakarlar. Sonunda oraya attıklarını pişirirler. Ahmet bin Hanbel Taberani ile beraber rivayet etmiştir bunu. Terk et büyük küçük gördüğün bütün günahları, dikenli yolda gördüğü her şeyden sakınan biri ol. Hatırla dağları oluşturan küçük taşları, küçük günahların önemini bilen biri ol. İbnül Cevzi, Allah rahmet eylesin, Türkçe'ye de tercüme edilen Saydül Hatır isimli eserinde şöyle diyor. Aslen kötü olan pek çok şeyi, insanların büyük bölümü küçümserler. Mesela haramlara bakmayı, bazı öğrencilerin borç alıp geri ödememelerini sayabiliriz. Selef alimlerinden biri de şöyle demiştir. Bir lokmayı küçümsedim ve yedim, 40 yıldır onu düşünüyorum. Elbette bu onun tevazuundan kaynaklanmıştır. İmanı yenileyen şeylerden biri de müminleri sevip kafirlere düşman olmaktır. Allah'ın düşmanlarını sevmek kalbi zayıflatır ve itikadı soldurur. Kişi müminleri sevip onlara yardım eder ve Allah'ın düşmanlarına düşmanlık ederse imanı dirilir. Tevazuunun da imanın yenilenmesinde, kalbin parlamasında ve kibrin yok edilmesinde çok önemli bir rolü vardır. Zira konuşma ve görünüşte tevazu, kalbin tevazuuna delalet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyurur. Tevazu imandandır. Bu hadisi Hümeydi Müsned'inde nakletmiştir. Bir başka hadiste gücü yettiği halde güzel giysileri Allah'a karşı tevazudan dolayı bırakan kişiyi Allah kıyamet günü herkesten önce çağırır ve iman giysilerinden dilediğini giyinmesine izin verir buyurulur. Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi nakletmiştir bunu. Mesela Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kölelerin arasında tanınamazdı. Halbuki sahabelerin en zenginlerinden idi. İmanın yenilenmesinde önemli olan kalbi ameller de vardır. Allah'ı sevmek, ondan korkmak, ona yalvarmak, onun hakkında hüsnü zan beslemek, tevekkül etmek, ondan ve kazasından razı olmak, şükretmek, doğru olmak, kesin olarak ona inanmak yakinle, ona güvenmek, tevbe etmek gibi iman zayıflığını tedavi edebilmek için müminin bazı makamlara ulaşması gerekir. İstikamet, inabe, tezekkür, kitap ve sünnete sarılma, huşu, züht, vera, murakabe gibi. İbnül Kayyim el-Cevzi, Allah rahmet eylesin, Medaricü's Salikin adlı eserinde bu makamlar hakkında oldukça güzel bilgiler vermiştir. Nefis muhasebesi de imanın yenilenmesinde önemlidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşir suresi 18. ayet. Ömer radıyallahu anh ise hasibu kable en tuhasibu, yani hesaba çekilmeden önce kendi nefsinizi hesaba çekin demiştir. İbn Ebi Şeybe musannefinden nakleder bunu. Hasan el Basri'den de mümin nefsine hakimdir ve Allah için sürekli nefis murakabesi yapar demiştir. Yine İbn Ebi Şeybe nakleder bunu. Rivayete göre Meymun bin Mihran, Allah ona rahmet eylesin, şöyle der: kişi ancak ortağını kontrol ettiğinden daha çetin bir şekilde nefis muhasebesi yaparsa muttakilerden, takva sahiplerinden olabilir. Bu da İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde geçen bir rivayettir. İbn-i Kayyim el-Cevziye ise nefis muhasebesi yapmamanın, bunu ihmal etmenin tehlikesine dikkat çekmiş ve nefis muhasebesi ihmal edilince ve ona uyulup nefsin istediği her şey yapılırsa kişi helak olur demiştir. Mümin zaman zaman nefsiyle baş başa kalmalıdır. Onu muhasebeye çekmeli, durumunu gözden geçirmelidir. Nefsinin kıyamet günü neler hazırladığına bakmalıdır. Son olarak müminin imanı için yapması gerekenlerin en mühimlerinden birisi de duadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: İman giysilerin, elbiselerin eskidiği gibi içinizde yıpranır. Allah'tan imanınızı kalbinizde yenilemesini niyaz edin. Hakim Müstedrek'te rivayet etmiştir bunu. Elbani'de sahih demiştir. Allah Azze ve Celle kalplerimizde imanları tekrar tekrar yenilesin. Bizlere imanı sevdirsin ve kalplerimizde onu süslesin. Bize küfrü, fıskı ve isyanı sevdirmesin. Bizleri rüşte erenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.